Book 2 ثلاثة تري تري التعارف نيو نيو مرحبا تونجا تيتا تشكيمي تونجا تيتا تشكيمي مرحبا ميرديتا ميرديتا كيف حالك؟ سييني سييني هل أنت من أوروبا؟ فيني غا أوروبا فيني غا أوروبا هل أنت من أمريكا؟ فيني غا أمريكا Vini nga Amerika? Hal anta min Asia? Vini nga Asia? Vini nga Asia? Fi ayya funduq tuqim? Në cilin hotel po rrini? Në cilin hotel po rrini? Mundhu meta wa anta huna? Sa kohë keni këtu? Sa kohë keni këtu? Kam sa tabqa huna? Sa do të rrini? Sa do të rrini? Hel ju gjibuka huna? A ju pëlqen këtu? A ju pëlqen këtu? Hel entum tamduna ijazatakum huna? Këtu po i kaloni pushimet? Këtu po i kaloni pushimet? Jezhib en të zuruni. E janë ndonjëherë për vizit. E janë ndonjëherë për vizit. Hadha hua anuani. Kjo është adresa ime. Kjo është adresa ime. Hal se nëra ba'dana gëdan? A do të shihemi nesër? A do të shihemi nesër? Yu'sifuni. Laqad asbaht murtabitan bi shay'in. Më vjen keq, por kam punë. Më vjen keq, por kam punë. Ila al-liqa. Mirupafshim. Mirupafshim. Arakum qariban. Mirupafshim. Miru pafshim. Ila l-liqa qariban. Shihemi pastaj. Shihemi pastaj.